Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Rzutem na taśmę dołączył do grona tych utworów, które są wyjątkowe w roku 2014 i kolejny rok z jego muzyką w tle. Rok, a może inaczej, audycja podsumowująca te miesiące z jego muzyką w tle, bo rok temu zachwycaliśmy się jego płytą Moizm. A to Tomek Makowiecki z zespołem i jego wersja Tak długo czekam. Ciało. A wcześniej Twix, FKA Twix, czyli dwie piosenki właściwie o tym samym. A teraz dwie piosenki o czymś smutnym. To uczucie przejmującego, panującego nad wszystkim smutku jest dominującym na tej krótkiej, niespełna 30-minutowej trzeciej płycie Licka Lee. I nawet ten tytuł I Never Learn, który łatwo można przeciągnąć na nie uczę się na własnych błędach, dodaje tylko powagi tej i tak już samym wyglądem szarej, prostej okładki, dodaje właśnie tej aury takiej melancholii bez nawet śladu jakiegoś promienia słońca czy wiązki światła. Ale w tym smutku jest metoda, bo Lick Kelly na swoją trzecią płytę napisała kilka przepięknych piosenek. To dwie z nich. There'll be no rest for the wicked. There's no song for the quiet. No Rest for the Wicked i Sleeping Alone. Dwa razy z płyty I Never Learn Lick Kelly. A to jedna z pierwszych pięknych piosenek roku 2014. Wanderlust, początek płyty zespołu Wild Beasts, albumu Present Tense. No jeśli chodzi o ten czas tu i teraz, to niewątpliwie jest to czas St. Vincent. Annie Clark zbiera zasłużone pochwały za płytę, która umilała niewątpliwie czas w ostatnich miesiącach. Płytę żywą. Żywą jakimś pomysłem, jakąś radością i nawet jeśli wszystko już było, bo zdaje się, że jesteśmy w takich czasach w muzyce, że wszystko już było, to jednak ona poskładała to w jakąś, no mogę tylko powtórzyć to słowo, bo ono zawsze przychodzi mi do głowy pierwsze, żywą, energetyczną i dającą jakiegoś pozytywnego, chociaż mrocznego czasem, ale jednak, tak, jakiegoś kopa rzecz. Nawet jeśli to są najprostsze słowa, w jakich do was mówię, o tej muzyce, w niej nic prostego nie ma i ta dziewczyna wiele lat pracowała na to, żeby dziś umieć nagrywać, wydawać płyty takie jak ta. Get to your seats, get back, gnashing teeth, ooh, I want all of your mind, people turn the TV on, it looks just like a window, yeah, people turn the TV on, it looks just like a window. Birth in Reverse, a wcześniej Digital Witness, dwa razy z imiennej płyty St. Vincent. A to, co za chwilę, to album miejsc, kobiet, wspomnień, wszystkiego, co złożyło się na dźwięki, które wypełniły Polkę. Drugi album kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Thank you.

Na małą skalę, ale jednak sensacja z paryskiego metra to będzie coś więcej niż tych kilka zarejestrowanych piosenek. Teraz już wiadomo, że tak. A przed chwilą Kołysanka z płyty, która w roku 2014 w tej audycji ma miejsce szczególne. Zawsze ilekroć prezentowałam te podsumowania ułożone w 50 ulubionych piosenek roku, zawsze myślałam, czy zacząć od tej z numerem 1, czy wierzyć, że ktoś wytrzyma do godziny 6 całe 4 nocne godziny, by dowiedzieć się, jeśli w ogóle go to ciekawi, co jest na miejscu pierwszym. I nigdy nie zdecydowałam, jak lepiej to prezentować. Od samego szczytu, czy odwrotnie, gdzieś to napięcie budować. W tym roku jest trochę inaczej. Nie ma takiego zestawienia, nie ma tych piosenek pod jakimiś numerami czy miejscami. Są po prostu dźwięki, które nam w ostatnich miesiącach towarzyszyły. Mnie z tej płyty szczególnie często. Kiedy zrozumiem, że nie ma nad nami nic, może daruję tym, co śpią już. Życia, co były snem, na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie stąd. Nadciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Budzą się masy zmęczonych fal, huragany szaleją, a niebo grzmi. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Wiedzieć chcę, gdy zniknę bez śladu gdzieś, że nie ma już w sumie nic ponad nas. Szukając właściwych drzwi, minąłem się z prawdą i wcale mi nie jest źle, nie znając jej. Ciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Gasną nadzieje rzucane w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi. Pośród obłoków wzroku świat wyczerpał się. Będę wysoko szukał ponad mgłą, co przyniesie mi To już jest wielkie wyróżnienie dla albumu w dzisiejszych czasach, powiedzieć o nim, że słucha się go od początku do końca. I jeśli były takie płyty w roku 2014, do których finałów spokojnie byłam w stanie dojść, a potem myśleć już tylko o tym, by znów włączyć tę płytę pod numerem 1 i słuchać bez końca, to nic dziwnego, że gdzieś obok siebie wątpliwość kończąca Brzask z Kubasa i These Sticks zamykające Due to the Beast, album The Afghan Weeks, bo to właśnie były płyty w roku 2014 do słuchania w całości. I znów, i jeszcze raz. I to podsumowanie nie byłoby pełne z pewnością bez tego albumu. Dziś tylko na chwilę, ale w nadchodzących tygodniach wrócimy do płyty, która była ścieżką dźwiękową dla wielu z was w roku 2014. Przypominasz mi. Przypominasz mi. Przypominasz mi. Przypominasz mi. Mnie. Mnie. Mnie. Artur składa się z ciągłych powtórzeń. Pewnie wiele razy słyszał w tym roku, jaką nagrał znakomitą pierwszą solową płytę. Z niej Kokon. Stali słuchacze audycji mogą podejrzewać, że zabrakło w tym dzisiejszym podsumowaniu jednego albumu. Głosu pewnej dziewczyny. Coś jest na rzeczy, ale to po pierwsze dlatego, że tyle tego w ostatnich tygodniach było, a po drugie, że mam taki jeszcze nieśmiały plan, by ta płyta, niewątpliwie najważniejsza dla mnie w roku 2014, nadała ton jednemu z wydań najbliższych audycji Atelier i wtedy zajęła wyjątkowe miejsce. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Do usłyszenia. Anna Gacek.